राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगलतम वाग्मयम् अमृतम जगत्पिबती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्रीकृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदि यस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम बरात रूपोपि तस्य हरे पदकमलम वंदे श्री चैतन्यदेवस्य वंदेहम श्रीगुरोर् श्रीयुत्पदकमलम श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललता श्री विशाखान्वितांश्च अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने पुरतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः श्रवसोः कुवलय मक्षोः मञ्जनमुरस महेन्द्र मणिदामा वृंदावन तरुणीनां मण्डनमखिलं हरिर्जयति नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोक हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्रीजीव मे कुरुत मंद मते दयां द्राक् तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरिः बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री भक्त साम्य सिंधु पूर्व प्रसंग में जो व्यवचारी भाव लहरी है उसका वर्णन कराए। आज नई लहरी शुरू हो रही है, नई लहरी शुरू हो रही है, स्थाई भाव लहरी। स्थाई भाव लहरी उसमें स्थाई की परिभाषा दे रहे हैं कि जीव में भक्ति ग्रहण करने की क्षमता तो है क्योंकि वो नित्य कृष्ण दास है, परंतु भक्ति हरेक को प्राप्त नहीं है। दो प्रकार के जीव हैं, एक जीव हैं जो अनादिकाल से माया से बंधे हुए हैं, दूसरे प्रकार के जीव हैं जो अनादिकाल से ही माया से मुक्त हैं। जो अनादिकाल से माया से मुक्त हैं वे गरुण विश्वक्सेन इत्यादि हैं, जो अनादिकाल से बंधे हुए हैं वे मुझ जैसे जीव हैं, हमारे संसारी हम लोगों जैसे वे जीव हैं। इसमें भगवान के साथ में कहीं पक्षपात नहीं है, ये नहीं कह सकते कि उनने ऐसे जीव क्यों बनाई। जहाँ कोई वस्तु मूल में होती है वहाँ पर दोष नहीं दिया जाता है, जिसकी नई रचना की जाती है उसमें तो कहीं दोष हो सकता है, परंतु मूलतः जो वस्तु है उसमें कभी भी दोष नहीं होता है। वहाँ पर ये प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है कि भगवान ने पक्षपात क्यों किया साहब हमारे साथ में, हमको भी पार्षद क्यों नहीं बना दिया, ये ऐसा नहीं कहा जा सकता। जो मूल की वस्तु है उस मूल के साथ में उंगली नहीं उठाई जाती है, ये एक सामान्य नियम है, अन्यथा अति तर्क हो जाएगा और अति तर्क होने पर वो उचित नहीं होता है अति तर्क, इसलिए कहीं ना कहीं जाकर के तो रुकना पड़ेगा। तो जीव नित्य है और जीव के अपने स्वरूप भी नित्य हैं, जहां पर ये कह दिया तो फिर आगे आप तर्क नहीं उठाएंगे कि माने जल का जो परमाणु है वो ऐसा ही क्यों है, यहां पर तर्क नहीं उठाया जा सकता कि ऐसा क्यों बनाया, जो मूल है उस मूल वस्तु के साथ में हम तर्क नहीं दे सकते हैं। मूल वस्तु को तो हम उसी तरह से स्वीकार करते हैं जैसी वो है। तो हम लोग जो जीव हैं उनके ऊपर ठाकुर ने कृपा करने के लिए, हम माया से बंधे हुए हैं। ठाकुर का एक स्वभाव और है कि ठाकुर जी अपनी किसी भी शक्ति के मूल रूप के साथ में कभी छेड़खानी नहीं करते हैं, उसके साथ में हेरा फेरी नहीं करते। माया का यदि एक स्वभाव है कि वो जीव को मोहित करेगी तो भगवान ये नहीं कहेंगे ए माया तू जीव को मोहित मत किया कर, उसका स्वभाव है तो है। तो जिसकी ओरिजिनल जो प्रॉपर्टी है उसके साथ में भगवान कभी छेड़खानी नहीं करते। जीव अणु है, जीव सदा अणु रहेगा। जीव सच्चित ज्ञान मय है तो सच्चित ज्ञान मय रहेगा, परंतु उसका सच्चित ज्ञान मय अणुता रहेगी। माया जीव का विमोह करने वाली है तो उसका ये स्वभाव रहेगा। तो ठाकुर न तो जीव को ये कहेंगे कि तू विभु बन जा और न माया से ये कहेंगे कि माया तू जीव का विमोह करना छोड़ दे। हाँ विकृपालु अवश्य है कि हम सभी के जीव जो कि उनके ही अंश हैं, कहीं उनकी तटस्था शक्ति के अंश हैं और तटस्था शक्ति के अंश होने के कारण हमारे ऊपर उनकी कृपा तो है, स्वाभाविक रूप में तो हम उनके दास ही हैं। दासता मान नहीं रही है तो बात अलग है। एक चोर राजा की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है परंतु वो प्रजा नहीं है, ऐसा नहीं है, चोर भी प्रजा है। इसी प्रकार चाहे हम भगवान को माने या न माने रहेंगे हम उनके दास ही मूल रूप में। तो हम जहां मूल रूप में दास हैं तो हम दासों के ऊपर कृपा करने के लिए ठाकुर ने न तो हमारे स्वरूप को बदला न माया देवी के स्वरूप को बदला, और ठाकुर ने एक कृपा की कि उन्होंने माया के प्रभाव को समाप्त करने के लिए, नल एंड वॉइड करने के लिए, माया का जो प्रभाव है उस प्रभाव को शून्य करने के लिए उन्होंने श्रीमद् भागवत को प्रकट करा दिया, उन्होंने अपने अवतारों को प्रकट कर दिया और उन्होंने श्रीमद् भागवत जैसे शास्त्र वेद शास्त्र और इनकी व्याख्या करने के लिए संत गणों को पृथ्वी के ऊपर विराजमान कर दिया, तो माया का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। अब यदि कोई जीव भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, कोई भाग्यवान जीव भ्रमण करते करते यदि उसको सत्संग मिला, जीव को किंचित स्वतंत्रता मिली हुई है, उस किंचित स्वतंत्रता का यदि वो लाभ उठाता है और लाभ उठा करके यदि वह किसी संत का कभी संग कर ले तो संत संग के प्रभाव से उसके हृदय में भक्ति लता का बीज आ जाएगा। जीव बढ़ेगा एक कदम, संत बढ़ेंगे उसकी ओर चार कदम, ये एक निश्चित बात है। परंतु जीव को किंचित स्वतंत्रता जो दी गई है वो किंचित स्वतंत्रता का उपयोग करते हुए वह भगवान की ओर थोड़ा सा बढ़ेगा। उसकी थोड़ी सी प्रवृत्ति देख करके गुरुदेव संतगण शिक्षा गुरु उसके ऊपर कृपा कर देंगे और उससे साथ में मिल जाएंगे और भक्ति लता का बीज उसके हृदय में बो दिया जाएगा। माने कृष्ण नाम ये बीज है स्पष्ट रूप से, और मैं सेवा करूं ये जो लोभ है, ये लोभ है बीज। भक्तिलता का बीज क्या है? भक्तिलता का बीज मैं भी कृष्ण सेवा करूं, ये लोभ है। ये लोभ रूपी जो बीज है वो उसके हृदय में बो दिया जाएगा और वो भक्तिलता का बीज प्राप्त करके आएगा। भक्तिलता का बीज प्राप्त करके कृष्ण नाम जब उसको दिया गया तो नाम रूपी बीज ही और लोभ रूपी बीज ही उसके हृदय रूपी क्यारी में बो दिया गया। अब वो बीज बढ़ा, बीज बढ़ते बढ़ते वह पहुंचा श्रद्धा साधुरंग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति रति की स्थिति में पहुंच गया। तो रति की स्थिति में पहुंचने के बाद में फिर वो बीज जम गया, अब पूरी तरह से जम गया। जैसे किसी वृक्ष पौधे को लगाया गया तो पौधा थोड़ी सी खाद पानी दी तो कुछ दिन के बाद में पौधा जम गया, अब वो सहन कर लेगा, तो वो ही स्थाई भाव बन जाता है। स्थाई भाव की स्थिति यह है कि जैसे रूप में श्री ठाकुर किसी जीव को अपनाना चाहते हैं उसे वैसे ही किसी भक्त का संग करा देते हैं। मूलतः चाहेंगे ठाकुर कि मुझे इस जीव को इस रूप में स्वीकार करना, ये ठाकुर की इच्छा है, तो वे वैसे ही किसी संत के साथ में उस जीव को भिड़ा देंगे। अब जैसा संग होगा वैसा रंग चढ़ेगा, जैसा रंग चढ़ेगा वैसा साधन होगा, जैसा साधन होगा वैसी सिद्धि होगी। तो जिसको जो संत मिले और उन संत के माध्यम से जो स्थाई भाव जिसके हृदय में उत्पन्न हुआ, मूल बात यह है कि वो स्थाई भाव उसको परम प्रिय लगेगा, क्योंकि ठाकुर वो उसको स्थाई भाव देना चाहते हैं, ठाकुर उस भाव को वो देना चाहते हैं, इसीलिए ठाकुर ने उसे उन्हीं प्रकार के गुरु से मिलवाया था और वो भाव उसके हृदय में आया। तो उसे अपना जो भाव है वो अपना भाव ही सबसे ज्यादा प्रिय लगेगा। जिसका जो भाव है, किसी में दास भाव आया है, किसी में सख्य भाव आया है, किसी में बात्सल्य भाव आया है, किसी में प्रियता का भाव आया है, माने प्रेमिका बन करके श्याम सुंदर की सेवा करने का भाव आया, किसी में ये भाव आया कि कृष्ण परमात्मा है, ब्रह्म है, तो शांत, दास, सख्य, बात्सल्य, मधुर, इनमें कोई एक भाव जो उसे प्राप्त हुआ है वो भाव ही उसको सर्वोत्तम लगेगा। परंतु सर्वोत्तम लगने के तात्पर्य है कि वह दूसरे भाव के लिए भी कभी अभिलाषा कर सकता है। अपना जो प्रश्न है वो दूसरे भाव के लिए भी वह अभिलाषा कर सकता है, क्योंकि दूसरे भाव के लिए अभिलाषा क्यों करेगा जब उसमें वो भाव है ही नहीं, तो उसकी अभिलाषा कैसे करेगा? बोले नहीं, भले उसमें भक्ति सामान्य तो उसमें है, भक्ति सामान्य के रूप में तो सामान्य भक्ति तो उसके ऊपर भीतर है, परंतु उसका विशेष कलर उसके पास में नहीं है। वो जैसे दास्य भक्ति का ही अधिकारी है, दास्य भक्ति में ही द्वारपाल बनकर के वो द्वारपाल पर द्वारकाधीश के श्री वैकुंठनाथ की सेवा कर रहा है, तो उसका वो भाव है। परंतु भक्ति सामान्य रूप में उसमें दो गुण विद्यमान हो जाएंगे, एक तो उपमान और दूसरा अनुमान, क्योंकि वो एक चेतन प्राणी है, जड़ नहीं है। शिक्षा में अध्यापक भी चेतन है और विद्यार्थी भी चेतन है, दोनों चेतन है, तो चेतन होने के कारण दो वस्तुएं उस विद्यार्थी के हृदय में भी विराजमान हैं, एक है उपमान और एक है अनुमान। उपमान के द्वारा वो ये अनुभव करेगा कि ठीक है ये भाव मुझ में नहीं है, परंतु ये भाव मुझ में कहीं आ सकता है। जैसे उपमान कहते हैं किसी एक समान वस्तु को देख करके होने वाला प्रमाण। हमने अपने जीवन में कभी नील गाय नहीं देखी, शहरों में रही, अब शहरों में तो नील गाय आती नहीं है, नील गाय हमने देखी नहीं, और नील गाय का कहीं प्रकरण सुन रहे हैं किताब में या किसी उपन्यास में नील गाय का वर्णन समझ रहे हैं, समझ में नहीं आया नील गाय क्या है। और यदि हम किसी समझदार व्यक्ति के पास में जाएं तो वो कहेगा गो एव गावा हा। तो गाय कैसी होती है, वो नील गाय वैसी होती है जैसी कि सफेद गाय होती है, थोड़ा सा आकार में बड़ी होती है, वो उसका रूप रंग प्रायः मिलता जुलता इसी गाय जैसा ही है, परंतु वो इसकी अपेक्षा ज्यादा ताकतवर है और वो थोड़ी बड़ी होती है, कद में सामान्य कद में वो थोड़ी बड़ी होती है। तो उपमान के द्वारा, इसको कहते हैं उपमान प्रमाण, इस उपमान प्रमाण के द्वारा वो भक्त मन में विचार करता है कि मेरे हृदय में कुछ आनंद है, इस आनंद से ही थोड़ा बढ़ा हुआ आनंद कहीं ना कहीं है। तो शांत भक्ति की अपेक्षा कुछ बढ़ा हुआ आनंद दास्य भक्ति में है, क्योंकि उसमें कहीं स्वरूप की प्रतीति ज्यादा है, तत्व की प्रतीति का ध्यान न होकर के स्वरूप की प्रतीति ज्यादा है। तो अपने भाव के द्वारा वह कहीं उपमान के द्वारा कहीं कल्पना कर लेता है कि मेरे हृदय में जैसा भाव है इससे बेटर भाव कहीं सखाओं में है, दासों में है, दासों से बढ़कर के सखाओं में, सखाओं से बढ़कर के वात्सल्य में, वात्सल्य से बढ़कर के प्रियाओं में भाव कहीं ज्यादा है। इसी तरह से वो कभी अनुमान का भी के द्वारा भी ये पता लगा लेता है कि मेरी अपेक्षा कहीं अधिक भाव इनमें विराजमान है, कि ठीक है मैं यदि शांत भक्ति का उपासक हूं और शांत भक्ति के उपासक होने पर यदि संसार से मेरी प्रवृत्ति हट गई और ब्रह्म रूप में कृष्ण का ध्यान कर रहा हूं, तो ब्रह्म रूप में ध्यान करने पर कभी कभी मुझे रोमांच इनकी प्राप्ति होती है, कभी मुझे आनंद की प्राप्ति होती है, कभी मुझ में मुख विवर्णता चेहरे के ऊपर एकदम तेज आ जाता है उस ब्रह्म तत्व का, और ये विचार करते हुए कि मैं भी ब्रह्म का एक अंश हूं, ये विचार करते हुए तेज में आ जाता है। तो मुझ में जैसे हैं, जैसे अनुभव उत्पन्न हो रहे हैं, संचारी भाव उत्पन्न हो रहे हैं, वैसे संचारी भाव कहीं शास्त्र में वर्णन आते हैं कि श्री प्रिया जी में भी अद्भुत संचारी भाव उत्पन्न हो रहे हैं, तो मेरी अपेक्षा वहां पर जो संचारी भाव है, श्वेत कंप रोमांच अश्रु मुख विवर्णता कंठावरोध उद्घूर्णा, ये जैसे मुझ में है ऐसे शिव प्रिया जी में भी है, राधारानी में भी है, परंतु मुझ में तो बहुत थोड़े से हैं, उनमें तो बहुत ज्यादा हैं। तो ऐसा विचार करके उसे ये भी प्रतीत होता है कि मेरे भाव से कहीं श्रेष्ठ भाव श्री राधारानी में विराजमान है। तो उपमान के द्वारा भी वो ये अंदाज करता है कि गाय की अपेक्षा नील गाय कुछ बड़ी है, और अनुमान के अनुसार भी वो निरूपण करता है कि जहां जहां भी भक्ति है वहां वहां श्वेत कंप रोमांच इत्यादि उत्पन्न होते हैं, परंतु मुझ में कम है इनमें ज्यादा है। ऐसा विचार करके यद्यपि उसको अपने में भी पूर्ण आनंद की प्राप्ति है, परंतु कभी किसी संत की कृपा के माध्यम से, अब यहां पर मूल जो बात हुई वो ही हुई किसी ग्रंथ की कृपा के माध्यम से या उन रसिक संत की कृपा के माध्यम से, नित्य परकर की कृपा के माध्यम से उसके हृदय में ये अभिलाषा भी उत्पन्न हो जाती है कि मेरे भाव से भी बढ़कर के ये विराजमान हैं और यदि मैं इनके चरणों की आश्रय ग्रहण करूं तो मुझे वस्तु अपने से कहीं अधिक श्रेष्ठ प्राप्त होगी, वो होगी ठाकुर की कृपा से। तो उद्धव दास भक्त हैं, परंतु दास भक्त होते हुए भी सक्ष भक्ति की प्रति उनकी प्रवृत्ति हो जाती है। सक्ष भक्ति होते हुए भी सक्ष में भी मधुर भक्ति वृंदावन की जो ब्रज गोपिकागण हैं उनकी महिमा का दर्शन करके वे अनुमान के द्वारा और उपमान के द्वारा ये अनुभव कर सकते हैं कि मुझे जो सुख की प्राप्ति है इस सुख से बढ़ करके ये सुख है। संकादिक ब्रह्म सुख का जो अनुभव कर रहे हैं, श्री वैकुंठ के पार्षदों की महिमा का दर्शन करके, जय विजय की महिमा का दर्शन करके उनके हृदय में ये अभिलाषा उत्पन्न होती है कि महाराज आपका जो ये नारायण रूप का जो ध्यान है यह हमारे ब्रह्म ध्यान से भी कहीं अधिक बढ़ करके है। तो अनुमान के द्वारा और उपमान के द्वारा वे ऐसा अनुभव कर सकते हैं। तो अपना जो प्रश्न था वो ये है कि यद्यपि जो जिस रस में विराजमान है उस रस में भी उसको परम सुख की प्राप्ति हो रही है, इसमें शक नहीं है कि उसे परम सुख की प्राप्ति है और वो उसमें परम परम संतुष्ट भी है, परंतु संतुष्ट होने पर भी ठाकुर यदि कृपा करके उसको ये फैसिलिटी प्रदान करें, ये सुविधा प्रदान करें कि उसे किसी श्रेष्ठ भक्त का, अपने से श्रेष्ठ भाव वाले भक्त का संग प्राप्त हो या ग्रंथ का संग प्राप्त हो, तो ग्रंथ की कृपा से और रसिक श्रेष्ठ उत्तम भक्ति के संग की कृपा से उसके हृदय में अनुमान और उपमान इन दो के द्वारा श्रेष्ठ भाव के प्रति आदर भाव उत्पन्न हो सकता है। और ठाकुर फिर चाहें और उसका अपना यदि प्रयास हो तो अपना प्रयास भी ऐसा हो सकता है कि वह उस पूर्व अपने अनुभव का त्याग करके श्रेष्ठ अनुभव की ओर प्रवृत्त हो जाए। जैसे श्री सुखदेव जी शुरू शुरू में तो ब्रह्मज्ञान में लीन है और समझ रहे हैं आप ब्रह्मज्ञान से बढ़ करके कोई है ही नहीं, पर निश्चितों पर निर्गुण्य उत्तम श्लोक लीला, परंतु उत्तम श्लोक लीला का संग प्राप्त करके उनके हृदय में फिर गोपी भाव उत्पन्न हुआ और फिर रासलीला का जब वर्णन कर रहे हैं वहां सुख सखी होकर के उस लीला का गायन कर रहे हैं। तो वे सीधी सीधी हाई जंप लगा गए श्रृंगार रस से, माने दास्य माने शांत रस से सीधे मधुर रस, और मधुर रस में भी रागानुगा जो मधुर रस है भावोल्लास, वहां भावोल्लास में कूद गए। हम साधन की दृष्टि से विचार कर रहे हैं, साधक की दृष्टि से विचार कर रहे हैं, साधक की दृष्टि से विचार कर रहे हैं कि शुरू शुरू में उनकी लीला में वे ब्रह्मज्ञानी है, लीला में वे ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी से वे वहां पहुंच गए। ऐसे ही श्री भीष्म पितामह श्री कृष्ण के दास हैं, शांत भक्ति के शांत भक्त हैं, परमात्मा के रूप में कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं, पंत महिमा का गायन करने लगे, अनुमान के द्वारा गोपियों की महिमा का गायन करने लगे, उद्धव महिमा का गायन करने लगे, संकादिक शांत रस से कूद करके सीधे दास रस को प्राप्त करना चाह रहे हैं। ऐसे ही कई जगह दास रस वाले जो हैं वो मंजरी भाव को प्राप्त करना चाहते हैं। बहुत सारे संत ऐसे हैं जो मूल रूप में कहीं रामानंदी रहे, मूल रूप में रामानुज रहे, वैकुंठ उपासक रहे और फिर वृंदावन में आए तो वृंदावन की हवा लग गई। बहुत सारे ऐसे हैं और वृंदावन की हवा लग गई और वृंदावन की हवा लग करके वहां जा सकते हैं। तो जब तक कृपा नहीं तो इसका माने निष्कर्ष जो है वो निष्कर्ष ये है कि यदि ग्रंथ की कृपा नहीं है और रसिक संग की कृपा नहीं है तब तक तो वे ये अनुभव करेंगे कि हमारा जो रस है वो ही सर्वोत्तम है। परंतु यदि श्रेष्ठ कैडर के किसी संत की कृपा उनको मिल जाए तो श्रेष्ठ कैडर के ग्रंथ और संत की कृपा मिलने पर फिर उनमें दो चीज उत्पन्न हो जाएंगी, उपमान और अनुमान। उपमान के द्वारा वे देखेंगे कि जब मुझे इतने में इतना आनंद आ रहा है, ऐसे ही आनंद श्री ब्रजगोपिकागणों को भी, श्वेत कंप रोमांच इनमें भी अष्ट सात्विक उत्पन्न हो रहे हैं, परंतु मेरी अपेक्षा इनका अष्ट सात्विक कहीं अधिक श्रेष्ठ है। तो ये उपमान करके कि गो एव गावह, ये विचार करके भले उसमें वो रति भाव नहीं है, रति भाव उसके हृदय में नहीं, उसके हृदय में तो शांत रति ही है, अभी मधुर रति नहीं है, परंतु उपमान के द्वारा रति सामान्य में उपमान के द्वारा वह उसकी ओर प्रस्तुत हो जाएगा और कभी वह श्रेष्ठ जो रति है वो श्रेष्ठ रति का अनुमान करके कि हाय ये जो निमेषा सहता आसन्न जनता विलोडनम, ये जो गोपियों में भाव है, ये भाव जरूर इनके हृदय के किसी सर्वश्रेष्ठ भाव को प्रकट कर रहे हैं जो भाव मुझे प्राप्त नहीं है। तो वहां हेतु देख करके निमेषा सहता एक पलक का वियोग सहन नहीं हो रहा है, इसको देख करके इस हेतु से गोपी प्रेम की श्रेष्ठता का अनुभव करेंगे और श्रेष्ठता का अनुभव करके फिर उनमें लोभ उत्पन्न हो जाएगा। तो ये दोनों चीजें ही अपनी अपनी जगह ठीक हैं। निष्कर्ष ये है कि जब तक कृपा नहीं मिली है तब तक तो जो जिस रस का अधिकारी है उस रस को मानता रहेगा, और जब कृपा मिल जाएगी तो उसे ठाकुर यदि देना चाहे और उसके हृदय में प्रवृत्ति भी हो, दोनों चीजें एक साथ होंगी तो वो उस रस में प्रवृत्त होगा, नहीं तो भीष्म पितामह की तरह से अभिलाषा करता रहेगा, मन के लड्डू खाता रहेगा और फिर अंत में आकर के वहां हमारा अधिकार नहीं है, हमारा अधिकार तो उस परमात्मा में है जो अर्जुन के रथ के उपस्थ के ऊपर बैठ करके अर्जुन को गीता ज्ञान दे रहा है और ये कहा कह रहा है कि मैं सब जीवों के हृदय में विराजमान हूं और उनका शासन करने वाला हूं। तो जो परमात्मा है उस परमात्मा में ही हमारी प्रीति है, उसमें हम प्रणाम कर रहे हैं। तो अंत में वापस शांत भक्ति में ही आगे, और कृष्ण का परमात्मा रूप वो ही उनका उपास्य रहा, क्योंकि अपने भीष्म पितामह अपनी स्तुति का जो अंतिम श्लोक है उन अंतिम श्लोक में श्री कृष्ण की परमात्मा रूप में ही वंदना करते हैं कि जैसे सूर्य वह देश काल पात्र के अनुसार अलग अलग प्रतीत होता है, आप सूर्य से भी बढ़कर के हैं और सब में एक काल में आप परमात्मा के रूप में प्रकट हो सकते हैं। प्रतिदिशमिव नैक धारक मेकः समधिगतोस्मि विधूत भेद मोह, भीष्म पितामह कह रहे हैं कि मैं भेद मोह का त्याग करके उस परमात्मा का आश्रय ग्रहण करता। अभी भक्तिश्याम सिंधु के पीछे पीछे गया है जी, कि जीव का जो स्वरूप नाम सेवा वो सब वहां पर धाम में निश्चित है। हाँ, पर जब वो निश्चित है तो उसके बाद या तो फिर वो जो पहले है वो उसका स्वरूप नहीं था, जैसे आप कह रहे ना कि वो मान लो कि वात्सल्य में तो माधुरी में आना चाह रहा है, नहीं अभी अभी संयोग से उसको कहीं कोई असर असर हो गया तो वो असर होकर के माने वो वैसा चाहेगा, अन्यथा यदि किसी का उल्टी बात कह रहे हैं जैसे अपन मानो उसको उल्टा करके मन समझे कि मानो उसका मूल स्वरूप शांत रस का है और यहां पर वो श्री रासलीला का श्रवण कर रहा है, तो तब तक तो भाई परमात्मा की बात करने लगे। अब यहां पर संग मिला तो कहीं बदल सकते हैं। और वहां पर भी माने वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम रिजिड है, ठाकुर भी कहीं किसी को किसी की भावना को देख करके और उसकी प्रवृत्ति को देख करके ठाकुर भी कहीं प्रवृत्त कर सकते हैं, यद्यपि मूल रूप में वहां पर निश्चित है। मूल रूप में ठाकुर हमको कैसे अपनाएंगे, यदा यमन गृहणाति भगवान आत्मभाविता सजाहते मतिम लोके वेदेच पर निष्ठताम। ठाकुर जिसको जिस रूप में अनुग्रहणाति अनुग्रह करना चाहते हैं उसे उसी संत से मिला देंगे। परंतु मानो पहले मिलाया और फिर मिलाया, तो माने ये अपने भाव की श्रेष्ठता स्थापित करने पर वो प्रकट होगा, अन्यथा वो जो भक्त है वो ज्ञानी, जैसे श्रीमद् भागवत की कथा खूब कहते हैं मायावादी ज्ञानी जन, खूब कृष्ण कथा कहते हैं, रोमांच भी उनमें उत्पन्न होता है, परंतु बाद में वे अपने संस्कार के कारण कृष्ण कथा को ये समझ करके कि ये तो माइक है, जो कुछ भी किया वो सबके ऊपर चौका फेर दे, पोता फेर दे, और ब्रह्म तत्व है निर्गुण निराकार जो है वही उपास है, उसमें ही हमको मिलना है। तो भक्ति को साधन रूप में अपनाएंगे, भक्ति को साधन तो उनको भी अपनाना पड़ेगा, उसके बिना तो उनका कल्याण होगा नहीं, भक्ति को साधन रूप में अपनाएंगे, परंतु फिर वे वहां अंत में ठाकुर जिस रूप में उनको ग्रहण करना चाहता है उसी रूप में वे स्थिर हो जाते। हाँ जी, प्राय ऐसा बहुत कम देखा गया है कि कोई भक्ति से निर्गुण में गया हो। निर्गुण से भक्ति में जाने के बहुत सारे दृष्टांत हैं, अनेकों अनेकों दृष्टांत हैं, परंतु कोई भक्ति का परम आस्वादन प्राप्त करने के बाद में फिर आया हो ये दृष्टांत नहीं है। व्याहत मिच्छेन न रसग्रहो जना, जिसने रस का आस्वादन कर लिया वो उसको छोड़ना नहीं चाहता है। जिनको आस्वादन मिला नहीं है वे साधन भक्ति के ज्ञान के एक अंग के रूप में भक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। ज्ञानी जन भी जो श्रवण कीर्तन स्मरण कर रहे हैं वो ज्ञान के अंग के रूप में वे कर रहे हैं, परंतु उनका ज्ञान के अंग के रूप में जो भक्ति को स्मरण करना, तत्वतः उनकी भक्ति में कभी निष्ठा थी ही नहीं, उनकी निष्ठा तो ब्रह्म में ही थी, और माया को निवृत्त करने के एक साधन के रूप में उन्होंने केवल भक्ति का प्रयोग किया। तो भक्ति उनके लिए एक इंस्ट्रूमेंट मात्र है, उपास्य नहीं है, मोटिव नहीं है उनके जीवन का, लक्ष्य नहीं। तो वो पहले भी लक्ष्य नहीं था, परंतु यदि किसी के जीवन का लक्ष्य बन गई तो ऐसा ज्ञानी कभी भी दोबारा, बहुत कोई उदाहरण नहीं है कि वो दोबारा लौट करके ब्रह्म में आया हो, भक्ति का आस्वादन करके रसिक बन करके ब्रह्म में आने वाले नहीं है, जबकि ब्रह्म का आस्वादन करके रसिक में जाने वाले बहुत से हैं, क्योंकि श्री कृष्ण माइक है ही नहीं, उनको कृष्ण को माइक मानना पड़ेगा मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, और अपराधी हो जाएंगे। कृष्ण माइक है ये कहना ही अपने आप में अपराध हो गया। हाय हाय, तो ये अपने आप में कहना अपराध हो जाएगा। इसलिए जब उनको ये पता लग जाता है कि नहीं, कृष्ण का ये स्वरूप है वो चिन्मय है, तो फिर वे कृष्ण के स्वरूप उसका कभी त्याग नहीं करते। उपेक्षा करें वो एक अलग बात है, परंतु कृष्ण के स्वरूप को ये मायक है ऐसा कहकर के कभी त्याग नहीं करते। हाँ, कृष्णात्म के हम नहीं जानते। हाँ, बनारस में जीव गोस्वामी सानिध्य मिला, बस और वे वहां पर यही कहते हैं कि हम तो जो ज्ञानी जन हैं उनके द्वारा पूजित थे, स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा शठे निकेना पिवयम हटेनो दासी कृता गोप वधु बिटेनो। आय हाय, वो चंद्रशेखर दास बाबा कहते बड़ी लज्जा की बात है, कोई भले आदमी के दास बन जाते तो अच्छा था, कहाँ किसके दास, बिटेनो जो उपपति है चंचल है उसके दास बने, हाय हाय बड़ी लाज की बात है, तो क्या करें छोड़ नहीं सकते। वैष्णव संघ की महिमा, यही निवेदन किया, यही निवेदन किया, ग्रंथ की महिमा वैष्णव संघ की महिमा के कारण ऐसा हुआ। तो यहाँ पर कह रहे हैं प्रणाम कर रहे हैं स्थाई भाव लहरी। स्थाई भाव की का स्वरूप बता रहे हैं, वो परिभाषा बता रहे हैं उसकी, स्थाई भाव की अभी डेफिनेशन दे रहे हैं कि अविरुद्धान विरुद्धांश, ये स्थाई भाव की परिभाषा है। पांचवी लहरी है 388वां पेज। अविरुद्धान विरुद्धांश भावान यो बचते बचताम नयन स्वराज एव विराजेते विराजे तो सस्थाई भाव उच्चते, कि जो भाव अविरुद्ध और विरुद्ध दोनों भावों को अपने वश में कर ले, अविरुद्ध भावों को भी अपने वश में कर ले और विरुद्ध भावों को भी अपने वश में कर ले, और चक्रवर्ती राजा की तरह से जो विराजमान हो, ऐसे भाव को स्थाई भाव कहते हैं। तो जैसे चक्रवर्ती राजा अपने मंत्रिमंडल जो उसके अनुकूल है उसको तो अपने वश में रखता ही है, साथ के साथ में जो उसके विरोधी हैं, प्रजा में भी जो विरोधी हैं उनको भी वश में रखता है, ऐसे ही श्री कृष्ण कृपा से संत संघ के द्वारा किसी भक्त के हृदय में जो कृष्ण नाम बीज और लोभ का बीज उत्पन्न हुआ, लोभ रूपी बीज जो इस प्लांट फील्ड में हृदय की क्यारी में जो बोया गया और वो बीज कहीं बढ़ा, तो वो जो बीज है वो बीज ऐसा है जो कि विरोधी भावों को भी अपने वश में रखेगा और अनुकूल भावों को भी अपने वश में रखेगा। तो ठाकुर की कृपा से किसी जीव में जो हमसरी के जो जीव थे, दो प्रकार के जो जीव थे, जिन जो गरुड़ इत्यादि के हैं उनमें तो पहले से भक्ति है, परंतु हमसरी के जीव उनमें भक्ति की योग्यता तो थी, क्यारी बिल्कुल तैयारी है, माने बिल्कुल गुड़ाई करके सिंचाई करके क्यारी बिल्कुल तैयार है खोद करके, परंतु बीज नहीं है, चित्त भी विराजमान है जिसमें भक्ति का बोया जाएगा, तो चित्त रूपी जो सीट फील्ड है वो तैयार है, क्यारी तैयार है, परंतु अभी बीज नहीं है। गुरुदेव की कृपा से जब कोई बीज आया हृदय में, तो वो जो बीज है लोभ जो उत्पन्न हुआ, वो लोभ रूपी कृष्ण भक्त लता का बीज वह अविरुद्ध भावों को तो वशीभूत करेगा ही। जैसे दास्य भाव आया तो दास्य भाव में श्री कृष्ण की महिमा ये अविरुद्ध हो गया, और विरुद्ध भाव क्या हो गए कि कृष्ण के साथ में जो द्वेष का भाव है वो हो गया विरुद्ध, तो कभी द्वेष का भाव उनमें नहीं आएगा। तो अविरुद्धान और विरुद्धान, अविरुद्ध और विरुद्ध, इन दोनों भावों को अपने वश में जो कर ले, माने कृष्ण के प्रति कभी भी क्रोध का भाव नहीं होगा, और कृष्ण की सेवा करने का भाव दासी के हृदय में उत्पन्न होगा। क्रोध का भाव जो आएगा वो किसके प्रति आएगा, संसार के प्रति, बेटी बेटा घर द्वार समाज इनके प्रति तो क्रोध आएगा कि ये मुझे कृष्ण भक्ति से दूर कर रहे हैं, और कृष्ण के प्रति क्रोध नहीं आएगा। तो विरुद्ध भावों को भी वश में कर ले और अनुकूल भावों को भी जो वश में कर ले, तो अविरुद्धान और विरुद्धान भावान यो बचताम नहीं, जैसे एक चक्रवर्ती राजा अपने विरोधी पार्टी को भी वश में रखता है और अपने अनुकूल पार्टी को भी वश में रखता है, इसी प्रकार और स्वराजे में विराजित हो, जैसे चक्रवर्ती राजा की तरह से विराजमान हो, उसका नाम स्थाई भाव है, वो स्थाई भाव कहते हैं। स्थाई भावोत्त संप्रुक्ता श्री कृष्ण विषया रति, श्री कृष्ण को सुख मिले ऐसी चेष्टा, मेरी किसी भी चेष्टा से, चेष्टा सब प्रकार की, आप भी बताएंगे चेष्टा के विषय में, मेरी किसी भी चेष्टा से कृष्ण को सुख मिले, इसका नाम हुआ कृष्ण रति। कृष्ण रति किसका नाम है कि ठाकुर को सुख करने के लिए मैं कोई चेष्टा करूं। अब ये चेष्टाएं तीन प्रकार से हो सकती है। एक चेष्टा हो सकती है अंतकरण की, ठाकुर का ध्यान कर रही, तो ये अंतकरण का काम हुआ। अब दूसरी चेष्टा हो सकती है ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, ठाकुर के अधरामृत का अपनी जीव से, रसना जिह्वा से हम आस्वादन ले रहे हैं, कान से कृष्ण के शब्द का हम श्रवण कर रहे हैं, अपनी त्वचा के द्वारा, त्वचा ज्ञानेंद्रिय है, उस ज्ञानेंद्रिय के द्वारा ठाकुर को छू रहे हैं। श्री भागवत इत्यादि जो ग्रंथ हैं उनका चरण स्पर्श कर रहे हैं, नयनों के द्वारा ठाकुर के रूप का दर्शन कर रहे हैं। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो ज्ञानेंद्रियां हैं, उन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भी हम समझ रहे हैं। तो मन के द्वारा चिंतन करना, ये हो गया अंतकरण की, तीन इंद्रियां हैं हमारे पास में, अंतकरण, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय। तो अंतकरण के द्वारा उनका चिंतन होगा, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हम जब उनको छू रहे हैं तो उनको सुख मिले, उनके सुख के लिए ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग कर रहे हैं। और शरीर के द्वारा भी, हाथ पांव वाणी इनके द्वारा भी उनके गुणों का गायन करने से उनको सुख मिलेगा। तो हमारी वे चेष्टाएं जो कृष्ण को सुख देने वाली हैं, या कृष्ण जिनको लाइक करते हैं, कृष्ण जिनको पसंद करते हैं, ऐसी चेष्टाओं को करना, वो चेष्टाएं चाहे कर्म इंद्रिय की हों, चाहे ज्ञान इंद्रिय की हों, और चाहे हमारे कॉन्सेंस की हों, अंतकरण की हों, तीनों प्रकार की जो चेष्टाएं हैं, वो तीनों प्रकार की चेष्टाएं कृष्ण को सुख देने के लिए हों, उसका नाम है स्थाई भाव, कृष्ण रति। ये कृष्ण रति ही स्थाई भाव है। अब इस रति के कई कई भेद हो जाएंगे। स्थाई भावोक्त संप्रोक्त कृष्ण कृष्ण विषयरति मुख्या गौणिच साध्वेधा रसज्ञ परिकीर्तिता। जैसे बल्ब एक है, अब उसके ऊपर नीली पन्नी लगा दी तो नीली रोशनी आने लगेगी, लाल पन्नी लगा दी तो लाल पीली लगा दो कि पीली आ जाएगी, ऐसे ही कृष्ण को सुख देना, ये तो हो गई मूल रोशनी। और इसके बाद में भाव जो है वो अलग अलग पन्नी लगा दी उसके ऊपर कि हम दास के रूप में सेवा कर रहे हैं, कि सखा के रूप में सेवा कर रहे हैं, कि मित्र के रूप में, पिता के रूप में सेवा कर रहे हैं, ये भाव अलग अलग उत्पन्न हो जाएंगे। अब ये रति, कृष्ण रति दो प्रकार की है। तो कृष्ण रति ये है मूल स्थाई भाव, ये दो प्रकार के होते हैं स्थाई भाव। कृष्ण रति दो प्रकार की, एक मुख्या एक गौणी। मुख्या के फिर पांच विभाग, मुख्या रति के भी पांच विभाग है। मुख्या गौणी साध्वेधा रसज्ञ परिकीर्तिता। अब ये कृष्ण रति कैसी है उसका वर्णन कर रहे हैं कि शुद्ध सत्व विशेष आत्मा रति मुख्येति कथ्यता। तत्वता रति हमको अपने आप प्राप्त नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमको संसार की जितनी भी अन्य भावनाएं हैं वे तो इंस्टिंक्ट के रूप में, मैकडोनल्ड एक मनोवैज्ञानिक हुआ, उसने 13 इंस्टिंक्ट बताई। इंस्टिंक्ट माने मूल प्रवृत्तियां। जैसे प्रत्येक व्यक्ति में मूल प्रवृत्ति है कि वह अपने भोजन को ढूंढने का प्रयास करता है, ये इंस्टिंक्ट है, यही हो गया वीर रस, उत्साह। इसी प्रकार जीव मात्र में कहीं ये प्रवृत्ति है कि मैं वंश की वृद्धि करूं, अपने शरीर का कोई दूसरा व्यक्ति उत्पन्न करूं, यही हो गया श्रृंगार रस। जीवित व्यक्ति उसे कहेंगे भौतिक दृष्टि से भी, जो श्वास लेता हो, जो खाता हो और जो अपने जैसी किसी वस्तु को उत्पन्न करने में समर्थ हो, उसको हम जीवित कहेंगे। जिसमें तीन चीज नहीं है उसको हम जड़ कह देते हैं भौतिक विज्ञान की दृष्टि से। जितने भी जीवित प्राणी हैं वे श्वास लेंगे, वृक्ष भी श्वास लेते हैं ना, इसलिए वृक्ष को जीवित माना गया। तो श्वास लेता है जीवित प्राणी, फिर वो कुछ न कुछ भोजन करता है, उसको शक्ति का संचय करने के लिए वो सब परोपजीवी हैं और कहीं ना कहीं किसी दूसरी वस्तु से अपने शरीर का पोषण करते हैं, तो भोजन करता है। और तीसरी अपने जैसी ही किसी वस्तु को उत्पन्न करने की उसमें क्षमता है, वृक्ष में वृक्ष को, पशु में पशु को, आदमी में आदमी को उत्पन्न करने की क्षमता है। तो ये तीन गुण जिसमें हैं उसको हम कहेंगे सजीव। तीन गुण जिसमें नहीं है उनको भौतिक विज्ञान की दृष्टि से कह दिया जाता है निर्जीव। तो भक्ति हमको एक इंस्टिंक्ट के रूप में नहीं मिली है कि हम अपने जैसी किसी वस्तु को उत्पन्न करें तो प्रसन्न होने की, हंसने की प्रवृत्ति, प्रसन्न होने की, भयभीत होने की, जिसको पलायन की प्रवृत्ति कहते हैं, एस्केप करने की, किसी के ऊपर क्रोध करने की, अपने मन का विस्तार करने की, विस्मय, अपने मन का संकोच करने की, जिसको शोक कहते हैं, तो ये तो बुद्धि की या महातत्व की एक वृत्तियां हुई। भक्ति ऐसी वृत्ति नहीं है, भक्ति है विशुद्ध सत्व विशेषात्मा। देखिए तीसरी कारिका में कह रहे हैं शुद्ध सत्व विशेषात्मा। भक्ति शुद्ध सत्व अर्थात श्री कृष्ण की जो निज शक्ति है, उस निज शक्ति का नाम है शुद्ध सत्व। परमात्मा की जो अपनी शक्ति है उसको कहेंगे शुद्ध सत्व। उस शुद्ध सत्व विशेष, वही जिसकी आत्मा माने आधार होकर के विराजमान है, आत्मा माने आधार। तो भक्ति का आधार महत्त्व नहीं है, भक्ति का आधार कहाँ है? श्री कृष्ण। श्री मदन मोहन में जो अपूर्व शक्ति विराजमान है, उस शक्ति का ही एक अंश कहीं हमारे हृदय में अवतरित होगा श्रीमद् गुरुदेव के माध्यम से। इसलिए भक्ति जन्मजात नहीं है। जन्मजात होती तो संसार का प्रत्येक जीव जब पलायन की भावना रखता है, जब वात्सल्य की भावना, लालन की भावना रखता है, विस्मय की भावना रखता है, तेरे इंस्टिंक्ट उसमें है, कहीं भय की भावना रखता है, कभी मुस्कुराने की भावना रखता है, हंसने की भावना रखता है, प्रत्येक व्यक्ति हंसता है, प्रत्येक जीव हंसता है, वृक्ष भी हंसते हैं, तो ऐसे ही भक्ति प्रत्येक करता। परंतु जगत में कितने लोग भक्ति करते, ठीक है अलग अलग भी हो तब भी कितने लोग भक्ति करते हैं, सभी लोग भक्ति नहीं करते। इसलिए भक्ति एक इंस्टिंक्ट नहीं है, एक मूल प्रवृत्ति नहीं है। भक्ति ठाकुर की कृपा से जो विशुद्ध सत्व है उसका एक छींटा श्रीमद् गुरुदेव के माध्यम से मेरे हृदय में आया और मेरे हृदय में वो भक्ति आकर के, मेरे हृदय में आकर के वो मन की एक वृत्ति बन गई, मन की एक इमोशन बन गई। वो इमोशन थी नहीं, परंतु गुरु कृपा से आकर के वो मन की एक इमोशन बन करके विराजमान हो गई। तो यहां पर एकदम स्पष्ट रूप से कह दिया कि शुद्ध सत्य विशेष आत्मा। एक बड़ा भारी प्रश्न है, कहीं भी जाओ तो मन ये प्रश्न सामने आता है, भक्ति जीव में अपने आप ही है कि कहीं से आई है? ये सबसे पहले प्रश्न किया जाता है। और जीव ने क्या अपराध किया जिससे कि वो नीचे आया? ये दो प्रश्न ऐसे हैं जो कि हर एक जगह पूछे जाते हैं। तो न तो अपराध के कारण जीव यहां पर आया और न भक्ति जीव में मूल रूप से विराजमान थी। मूल रूप में विराजमान नहीं थी, कृपा के द्वारा वो आई है। जीव में क्षमता है, जो क्यारी है उसमें ये क्षमता है कि उसमें बीज डाला जाएगा तो पक जाएगी। तो क्षमता होना अलग बात है और बीज होना अलग बात है। जीव में भक्ति का बीज नहीं था, जीव में भक्ति के बीज को खिलाने की क्षमता विद्यमान थी। तो शुद्ध सत्व विशेष आत्मा, मूल रूप में शुद्ध सत्व विशेष माने भगवान की शक्ति, वो ही आत्मा माने जिसका बेस है, जिसकी फाउंडेशन है। आत्मा माने आधार। तो श्री कृष्ण में जो शुद्ध सत्व है वो ही जिसका आत्मा हो करके विराजमान है, शुद्ध सत्व विशेष आत्मा। ऐसी वो भक्ति श्री गुरुदेव की कृपा के माध्यम से, ठाकुर उस भक्ति को हमें हमको देने के लिए आएंगे नहीं, ठाकुर हमारे पास में आएंगे गुरुदेव के माध्यम से, किसी संत के माध्यम से, और उन संत के माध्यम से इस जीव के हृदय में भी उस बीज को बोया गया। अब सींचा नहीं है तो बीज यूं ही पड़ा हुआ है, बीज नष्ट तो होगा नहीं, सींचा नहीं है तो यूं ही पड़ा हुआ है, परंतु जब सींचा जाएगा तब उसमें कहीं खाद पानी दिया जाएगा तो उसमें फिर कहीं अंकुर उत्पन्न होंगे, स्पाउट जो है वो तब होगा। तो शुद्ध सत्व विशेष आत्मा। हाँ हाँ हाँ, कृष्ण भक्त नित्य सिद्ध है, पर नित्य सिद्ध कहाँ है, वो नित्य सिद्ध है श्री कृष्ण में, उनकी कृपा से हमें आई। हाँ यही यही बात, बहुत अच्छा। नित्य सिद्ध कृष्ण भक्ति साध्य कबू न है, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करोय उदय। श्री कृष्ण भक्ति नित्य सिद्ध है, नित्य सिद्ध का मतलब है श्री कृष्ण की नित्य शक्ति है, परंतु नित्य शक्ति होने के कारण हमारे हृदय में नहीं थी, जिसके ऊपर कृपा की। भ्रमिते भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, कोई कोई जो भाग्यवान जीव है उसको वो नित्य सिद्ध भक्ति उसको प्राप्त हुई। हाँ बहुत ठीक है, ठीक है। वो उन्होंने मने समझाने के लिए बात कह दी गई, समझाने के लिए बात कह दी गई। अन्यथा हमें यदि भक्ति सदा से विद्यमान है तो वह विशुद्ध सत्वात्मा नहीं है। शुद्ध सत्व विशेष आत्मा, ये जो भक्ति का स्वरूप लक्षण वर्णन किया, वे स्वरूप लक्षण ये नहीं हो सकता है। ये हमें यदि भक्ति है तो भक्ति भी जैसे इंस्टिंक्ट हैं, माया की एक वृत्ति के रूप में या बुद्धि की एक वृत्ति के रूप में, बुद्धि के एक फ्रेज के रूप में, जैसे हमें पलायन, काम, विस्मय, घृणा, क्रोध, उत्साह, ये भाव हमें जैसे हैं, ऐसे भक्ति भी यदि एक भाव होता तो वो हरेक को मिल जाता और स्वाभाविक रूप में उदय भी हो जाता, स्वाभाविक रूप में उदय भी हो जाता। तत्वतः वो माया की वृत्ति नहीं है, भक्ति शुद्ध सत्व विशेष आत्मा है, ये मूल बात है। तो यहाँ पर मैंने इस बात को समझाने के लिए उन्होंने कह दिया कि भक्ति एक बार आ गई है फिर सत्संग के द्वारा वो बढ़ेगी, परंतु तो आएगी भी कहाँ, वो कहीं इंस्टॉल की जाएगी, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करती है। वहाँ पर हृदय में भक्ति एग्जिस्ट नहीं करती है, भक्ति की पोटेंशियलिटी है, क्षमता है, परंतु भक्ति नहीं, बीज नहीं है, पहले बीज नहीं है। प्यारे जो क्यारी है या जो खेत है उसमें भक्ति को उगाने की क्षमता है, परंतु अभी बीज नहीं है। बीज मिलेगा श्री कृष्ण कृपा के। तो वो मान जिसमें कोई भाग्यवान जीव वह भ्रमण करते करते किसी संत की कृपा से उस भक्ति को प्राप्त करेगा, भक्ति लता का बीज उसको प्राप्त होगा। तो क्षमता होना एक अलग बात है, तो क्षमता नित्य है, इस बात में संदेह नहीं, क्षमता नित्य है, भक्ति सर्वव्यापक होकर के विराजमान है, यस्या सर्वत्र सर्वदा, भक्ति सर्वत्र है सर्वदा है, माने क्षमता भक्ति की सर्वदा विराजमान है, और संत कृपा से वो आई और कहीं भी आ सकती है, असुर में भी आ सकती है, देवता में भी आ सकती है। यदि भक्ति होती, सब में ही भक्ति होती, तो फिर कुछ असुर बालकों में भक्ति क्यों नहीं आई, और प्रहलाद के संग में जो रहे उन भक्तों में भक्ति क्यों आ गई। श्रीमद् महाप्रभु के शिष्यों में भी कुछ शिष्यों ने तो महाप्रभु को भगवान कहकर के स्वीकार किया, और कुछ शिष्यों ने महाप्रभु के शिष्य होते हुए भी, उनके विद्यार्थी होते हुए भी, उन्होंने कहा हमारे गुरु जी का दिमाग चल गया है, अब ये हमें पढ़ाते लिखाते तो कुछ है नहीं, और हम पूछते हैं कि इसमें कौन सी धातु है, तो कह रहे हैं कृष्ण, कृष्ण धातु है, इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो कहते हैं कृष्ण प्रत्यय है। तो भक्ति होती तो सब में आनी चाहिए थी, सब में नहीं है, इसे समझाने के लिए श्री श्री प्रभुपाद ने यह कह दिया कि भक्ति सबको सुलभ है, ये कह दिया, माने भक्ति की योग्यता सबको सुलभ है, परंतु किसी के भीतर भक्ति आती है, किसी के भीतर भक्ति नहीं आती है। तो विश्व के भी कितने लोगों के भीतर शुद्धा भक्ति विद्यमान है, और शुद्धा भक्ति विराजमान होकर के भी श्री कृष्ण के प्रति जो भक्ति है वो कितने लोगों में है, किसी की होगी जीसस के प्रति, किसी की होगी कहीं अल्लाह के प्रति, किसी की होगी किसी अन्य अन्य के प्रति, कृष्ण के प्रति जो भक्ति है वो कृष्ण के प्रति भक्ति कितने लोगों में। तो भगवान के भी एक वैभव मात्र के एक अंशिक में के प्रति उनके हृदय में भक्ति हो सकती है, अधिकांश विश्व में बुद्ध महावीर न जाने किन किन किन के जो वैभव रूप हैं उनके साथ में हो सकती है भक्ति, जो साक्षात कृष्ण है उनके साथ में कहाँ भक्ति, कितने लोगों के पास में। तो भक्ति की क्षमता सब में है, इस दृष्टि से कह दिया भक्ति नित्य सिद्ध है। नित्य सिद्ध का मतलब है ठाकुर में तो नित्य सिद्ध है, ठाकुर की भक्ति कभी भी, ठाकुर की जो आनंद देने की क्षमता है वो कभी भी नष्ट नहीं होने वाली है, इसलिए ठाकुर आनंद रूप है और आनंद की ही एक वृत्ति भक्ति है। भक्ति जो कहा गया लादनी सारांश समवेत संवित सार, ये भक्ति को जो कहा गया कि लादनी में अपने आप को मैनिफेस्ट करने की सामर्थ्य है, माने उसमें चित आनंद भी है और चित भी है, वो चित का समुद्र है श्री कृष्ण और श्री राधा रानी, और उनका एक अंश वो श्री गुरुदेव की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है, हम लोगों को भाग्यशालियों को वो मिला है, वो मिलने पर भी अब हम उनका सिंचन नहीं कर रहे हैं, ये हमारी गलती है। तो बहुत बढ़िया बात कह दी यहां पर जो वर्णन कर रहे हैं, शुद्ध सत्व विशेष आत्मा, भक्ति माया उसकी आत्मा नहीं है, आत्मा माने आश्रय, भक्ति का आश्रय माया या बुद्धि नहीं है, इंटेलेक्ट नहीं है, हमारी बुद्धि का वो एक भाग नहीं है, वह श्री राधारानी का एक भाग है, और वो राधारानी का एक भाग गुरुदेव की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है, हम लोगों को प्राप्त हुआ है। बहुत अच्छी बात है, प्राय स्पष्ट रूप से दीक्षा की विधि से ही प्राप्त होगी, स्पष्ट रूप से दीक्षा की विधि से प्राप्त होगी, परंतु दीक्षा की विधि श्रवण गुरु माने पांचों चारों प्रकार के जो गुरु हैं, श्रवण शिक्षा दीक्षा और सदगुरु, इन चारों के द्वारा जो उपदेश दिया गया उस उपदेश को कहीं ना कहीं जीव जो अंतर्यामी चैत्र गुरु है उसके साथ में भी जोड़ना है, उसके साथ में जुड़ेगा नहीं तो वो फलेगा नहीं, प्रकाशन नहीं होगा, बस यही बात है। तो कहीं ना कहीं तो शिक्षा गुरु, श्रवण गुरु के द्वारा, शिक्षा गुरु के द्वारा जान तो लिया गया, परंतु माना जाएगा तब जबकि चैत्य गुरु के साथ में वो जुड़ जाएगा, तो माना जाएगा। चैत्य गुरु के साथ जुड़ना हो गया, वो अंदर, जैसे आपने गीत गोविंद की इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि वो भगवान जो अंदर है परमात्मा, अभी तो इंटरेक्ट नहीं करते। हाँ हाँ, बस वो उनको इंटरेक्ट करना शुरू कर देते हैं जब वो चित्त जाग, अब वो बस वो फिर वो जागना शुरू हो जाएगा। तो मैंने अभी तक तो स्थिति इंटरेक्ट जब तक नहीं कर रहे हैं, तब तक एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल लिया, या सुन लिया हाँ हाँ कर रहे हैं परंतु मान नहीं रहे। तो जानना एक अलग चीज है, जानने के लिए आचार्य गुरु की जरूरत है। हाँ, कोई अपने आप से नहीं जान सकता है, जानने के लिए तो गुरु की 100% अनिवार्यता है, अपने आप से नहीं जान सकते। कोई जनाएगा तभी जाना जाएगा, तो आचार्य गुरु की जरूरत है। परंतु आचार्य गुरु की जात के द्वारा ज्ञान जो मिला है, जो बीज मिला है, उस बीज को भी मानना है। मानने के लिए इंटरेक्ट होना चाहिए वह कॉन्शियस से, जो अंतर्यामी है उस अंतर्यामी चैत्य गुरु के साथ में वो जुड़ना चाहिए। अब जब चैत्य गुरु जागृत हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, चैत्य गुरु एनिमेट हो जाएगा, तो चैत्र गुरु के एनिमेशन होने पर, एनिमेट होने पर, चैत्र गुरु के क्रियाशील होने पर, फिर गुरुदेव ने जो शिक्षा हमको प्रदान की, उस शिक्षा को हम प्रमाण के रूप में कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे श्री दत्तात्रेय भगवान ने, जब उनका चैत्र गुरु जागृत हो गया, तो चैत्र गुरु के जागृत होने पर उन्होंने वृक्ष भी उनको शिक्षा दे रहा है। मूलतः शिक्षा दी थी पहले किसी आचार्य गुरु ने, वृक्ष शिक्षा नहीं देंगे, वृक्ष क्या शिक्षा देंगे, कुमारी का जो कंकण है वो कंकण क्या शिक्षा देगा, धागी में वो धान कूट रही है, कंकण कोई बोलने आएगा क्या, कंकण तो बोलेगा नहीं। कोई वेश्या क्या शिक्षा देगी, कोई भ्रमर क्या शिक्षा देगा, मक्खी क्या शिक्षा देगी, हाथी क्या शिक्षा देगा। तो पहले जो शिक्षा मिली वो आचार्य गुरु से मिली, बिना आचार्य गुरु के तो कहीं हो नहीं सकते। तो आचार्य गुरु के चारों जो स्वरूप हैं, श्रवण गुरु, दीक्षा गुरु, दीक्षा विधि भी हो सकती है बिना दीक्षा के भी, श्रवण गुरु के माध्यम से भी, नयन के द्वारा भी कृपा मिल सकती है। तो श्रवण गुरु, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु और सदगुरु, इन किसी चार आचार्य गुरु के द्वारा पहले कोई वस्तु सीखी गई, जानी गई, परंतु जब तक चैत्य गुरु के साथ में वो जुड़ी नहीं, तब तक जानी गई वस्तु मानी नहीं जाएगी। हाँ, ज्ञान है विज्ञान नहीं, वो जानी जाएगी, जानी तो गई परंतु मानी नहीं जाएगी। अब जब मान ली गई, तो ऐसी स्थिति में दृष्टांत के रूप में उसको कंफर्म करने के लिए फिर चैत्य गुरु इतना जागृत हो जाएगा कि वो हरिण से भी शिक्षा ग्रहण कर लेगा, वो भौरे से भी, वृक्ष से भी शिक्षा ग्रहण कर लेगा, किसी से भी शिक्षा ग्रहण कर लेगा। वो ये वो कृपा, वो मानने की जो शक्ति है वो कृपा ही है और उस कृपा की। हाँ, तब कुछ नहीं हो रही, वो मानना जो है वो उसके बाद तो वो चैत्य गुरु जो है वो चैत्य गुरु मनवा ही प्रयास अपनी जगह। हाँ, प्रयास तो ही है। हाँ, वो नहीं, और ये बड़ी गलती है। हाँ, ये प्राय माने प्रश्न टकराते हैं और लोग खा जाते हैं जान के, भक्ति हो गई अब तो हमको प्रयास करने की जरूरत नहीं है, कृपा के द्वारा होगा, सब कृपा के द्वारा होगा। तो माने इस बात से बड़ा सावधान रहना चाहिए साधक को कि कृपा के बल पर कहीं हम प्रमाद नहीं पाल लें। कृपा के बल पर प्रमाद नहीं पालना चाहिए। जो नेग्लिजेंस है वो कहीं जानबूझ करके नेग्लिजेंस, हम कहीं कृपा है बस ठीक है और नेग्लेक्ट करो सब चीज को, तो ये नहीं, उससे उससे बचना चाहिए। रामसुदास महाराज इस प्रसंग पे कहते थे कि अगर तुमसे नहीं हो रहा तो भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु मेरे से नहीं हो रहा, पर नहीं हो रहा के साथ ये मत करो, करना छोड़ दो। जिनके भी हो महापुरुष के शब्द हैं कि कृपा के बल पर प्रमाद नहीं पालना चाहिए। और भक्ति में गलती जो होती है वो प्राय यही होती है कि कृपा के बल पर प्रमाद पाल लिया जाता है। अकर्तृत्व बुद्धि को पालना चाहिए कि मैं करता नहीं हूं, निष्कामता को धारण करना चाहिए कि मेरे अपने लिए कोई स्वार्थ नहीं मांग रहा हूं, मैं ठाकुर के लिए मांग रहा हूं, परंतु प्रमाद नहीं पालना चाहिए। प्रमाद तो हमें करना ही है, इसलिए शांति अभ्यर्थ कालत्व, वो अभ्यर्थ कालत्व होना चाहिए। और यहाँ पर नाम गाने सदा रुचि, जो वो नाम गाने रुचि और ये सब कहीं उसे करना चाहिए। नियम आग्रह, जो नियम का जो आग्रह है वो नियम का आग्रह कहीं ना कहीं पालन करना ही चाहिए, नियम के आग्रह का अपनी तरफ से प्रयास होना ही चाहिए। तो ये तो कहने की बात है कि व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाम पसार, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो पाम पसार के सोया, गृहस्थी पड़ा रहता है सोया 7:30 बजे तक और महात्मा 3:30 बजे पे जग जाता है, वो पाम पसार के नहीं सोता है, गृहस्थी सो जाता है वो प्रमाद कर लेता है, परंतु महात्मा कभी भी प्रमाद नहीं करता है, वो 3:30 बजे पे 3 बजे पे जग जाता है, वो कभी नहीं कहता, वो है कि मैं पाम पसार के सोता हूँ, परंतु सोता नहीं है वो, प्रयास में सदा। तो बहुत बढ़िया बात, आज एक निष्कर्ष की बात आप लोगों की कृपा से माने दृढ़ हुई, वो दृढ़ ये कि भगवत भक्ति शुद्ध सत्व विशेषात्मा है, वह त्रिगुण विशेषात्मा नहीं है, स्वरूप शक्ति है वो, और स्वरूप शक्ति होने के कारण जीव में वो स्वरूप शक्ति नहीं थी, जीव में उसको ग्रहण करने की क्षमता तो थी परंतु जीव में वो स्वरूप शक्ति पहले से प्राप्त नहीं थी, श्री गुरुदेव की कृपा से, कृष्ण की कृपा से, गुरुदेव के द्वार के द्वारा, गुरुदेव के गेट से वह हमारे भीतर इंस्टॉल की गई, स्थापित की गई शुद्ध सत्व विशेषात्मा। प्रेम सूर्यांश साम्य भाव, ये रतन मुख्यति की, वो मुख्य रति है। अब ये मुख्यारति जो है वो भी स्वार्थ और परार्थ दो प्रकार की हो करके विराजमान है, स्वार्थ और परार्थ, ये दो प्रकार की मुख्यारति उस समय विराजमान है। स्वार्थारति जो है उसको कहेंगे कि हृदय में जो रति है वह अपने आप को पोषित करे, परार्थ का मतलब है कि वो अपने आप को पोषित नहीं कर रही है, मन में कोई भाव उत्पन्न हुए और मन के भावों को वह पोषित करके उन भावों को रति बना ली है, भक्ति विराजमान थी, इसको यूं समझ ले बहुत अच्छी तरह से कि किसी भक्त के हृदय में दास्य भक्ति है या सख्य भक्ति है, दास्य भक्ति है। अब दास्य भक्ति होने पर आज उसे ठाकुर की सेवा करने में उसको बाधा हो गई, कहीं ना कोई संसार का व्यवहार का कोई काम ऐसा आ गया कि व्यवहार के काम के कारण आज वह ठाकुर की सेवा नहीं कर पाया, जो सोनी देने की सेवा थी उसकी, या सेवा के बर्तनों का परिष्कार करने की जो सेवा थी, परिचारक होने की जो सेवा थी, रसोई में जो परिचारक होने की सेवा थी, वो सेवा वो नहीं कर पाया और आज वो वंचित रह गया मानो, तो उसको क्रोध आ रहा है, साले जाने कहां कहां से आ गए, मेरा आज भजन छूट गया, मेरी सेवा छूट गई, तो क्रोध किसके प्रति हो रहा है, क्रोध हो रहा है उस व्यक्ति के प्रति जो बाहर से उसको डिस्टर्बेंस आया, हिंड्रेंस आई, उन हिंड्रेंसेस के प्रति जो बाधाएं आई हैं, बाधा के प्रति उसके हृदय में वह क्रोध उत्पन्न हो रहा है। तो मूल रति ने क्या किया, जो उसके हृदय में दास्य रति थी, उस दास्य रति ने उस क्रोध रति का पोषण किया और क्रोध रति को भी उसने भक्ति का एक भाग बना लिया। क्रोध रति भी तब भक्ति का एक भाग बन करके विराजमान हो गई। अब उस स्थिति में क्या हुआ कि दास्य रति अपने आप तो हो जाएगी छोटी, और वो बड़बड़ा रहा है, अपने बच्चों को डांट रहा है, तुम लोग सब यो ही मेरे कोई मित्र नहीं हो, तुम सब तो मेरे पास में मेरे ऊपर अपने पुराने कर्जों को वसूल करने के लिए आए हो, तुमने मुझे कर्जदार समझ लिया है और मुझे अपने स्नेह के माध्यम से मुझसे तुम वसूली कर रहे हो, और वो क्रोध कर रहा है अपने घर वालों के प्रति, सबके प्रति क्रोध दिखा रहा है। तो उस समय कृष्ण रति तो बन गई, जो दास्य भक्ति थी वो तो हो गई अपने आप को गौण, और उसने पोषण किया क्रोध का। या कभी विस्मय हुआ, कोई संत आए तो आश्चर्य की बात हुई, आह मेरे ऊपर क्या कृपा, आज कोई संत आए, तो विस्मय भाव उसकी जो दास्य रति है वो संत सेवा रूपी विस्मय में वो कहीं प्रवृत्त हो गई। या कभी उसमें निर्वेद उत्पन्न हुआ कि हाय आज मैं भजन ही नहीं कर पाया, धिक्कार है मुझे, आज मेरा भजन छूट गया, तो अपने प्रति जो क्रोध की भावना आई उसका नाम यह निर्वेद। परंतु इस निर्वेद भाव को उसकी दासरथी ने पोषित किया, दासरथी बन गई छोटी, और जो क्रोध हर्ष विस्मय संसार के प्रति घृणा उत्साह ये जो भाव आए, इन भावों को वो बढ़ाती हुई विराजमान हो जाएगी। तो जैसे एक सेवक के विवाह में सेवक की जब बारात निकल रही है और सेवक ने राजा से कहा, बोल मारे आज मेरी शादी है और बारात निकलेगी 5:30 बजे पर, आप कृपा करके आइएगा, और राजा अपने रथ में बैठ करके आया, रथ उसने छोड़ दिया दूर, और वो भी बरातियों के साथ में पैदल पैदल चल रहा है, दूल्हे बैठा हुआ है घोड़े के ऊपर और राजा पैदल चल रहा है। तो जैसे राजा अपने स्वरूप को छोटा करके अपने सेवक के स्वरूप को बढ़ाता है, ऐसे ही दास्य रति ने अपने आप को किया छोटा, और क्रोध रति या उत्साह रति या विस्मय रति या हास्य रति या घृणा रति, कोई दूसरी रति, दूसरा जो भाव था उस भाव को उसने बढ़ाया। तो जहां भक्ति स्वार्था न होकर के परार्था हो गई, जो दास्य भक्ति है वो दास्य भक्ति स्वार्था न होकर के परार्था हो गई, माने वो क्रोध को बढ़ा रही है, वो उत्साह को बढ़ा रही है, विस्मय को बढ़ा रही है, घृणा को बढ़ा रही है, हास को बढ़ा रही है, परंतु अपने आप को छोटा बन के बना रही है। तो इसको हम कहेंगे परार्था। तो दो प्रकार की रति हुई, कभी तो कृष्ण सेवा करते हुए अपनी मूल रति को बढ़ाना, और कभी अपनी मूल रति को न बढ़ा करके कहीं बढ़ाना, श्री कृष्ण की उस भाव को बढ़ाना, भाव को बढ़ाते हुए विराजमान होना। तो ये भाव को धारण करके विराजमान होते हैं। तो ये हो गई परार्था रति। तो जहां श्रृंगार हास्य करुण रौद्र वीर भयानक विभत्स और करुण, इन रसों को बढ़ाती हुई विराजमान हो, वहां पर हो जाएगी परार्था रति। और जहां पर उनको नहीं बढ़ाए बल्कि मैं दास हूं, मैं कृष्ण का सखा हूं, इस सक्ष भाव को ही बढ़ाए या दास्य भाव को ही बढ़ाए या बासल्य भाव को बढ़ाए, तो उस रति को कहेंगे स्वार्था। तो मुख्यापि द्विविधा स्वार्था परार्था चेते कीर्तेते, मुख्या रति भी स्वार्था और परार्था दो प्रकार की होकर के विराजमान होगी। तो जैसे राजा छोटा बन जाता है, इसी प्रकार मुख्य रति भी छोटी बन करके भावों को बढ़ाती हुई विराजमान होती है। ये दो प्रकार की रति। अब इनमें एक एक रति का आगे वर्णन करेंगे, शांत दास सख्य वात्सल्य मधुर, इन पांचों रतियों का जो मुख्या रति हैं, और हास्य करुण रौद्र वीर भयानक विभत्स और करुण, ये सात जो गौण रति हैं इनका आगे वर्णन किया जाएगा। लाडली लाल की जय, श्रीमद मोहनलाल की जय, निताय गौर हरि जय जय श्री राधेश शुद्ध सत्व विशेषात्मा बलिहारी। झूला नहीं आए भैया, कहाँ रह गए, कुछ काम में लग गए दिखे।